Como é, como é? Como uns baby, non? Como uns baby. Saúdos e benvidos a unha nova emisión de Commons Baby. Música libre para ouvidos sen parás. Aínda que hoxe saiu o sol, levamos un tempo no que se non chove vai frío e se non vai frío chove. Comezamos. Esta climatoloxía húmida e escura convida a deitarse no sofá debaixo dunha mantiña e relaxarse con bebidas quentes e cancións moles. Dan ganas de dicirlle o tempo ti gañas a río. Ou algo así canta Doric Hart. I'm just afraid of being. Os traio un feixe de cancións calmas para acompañarvos nestes curtos, aínda que cada vez menos, días de inverno. Learning Music Monthly é un proxecto nacido ao abeiro de Cash Music e vosotros. Comezou en 2006 sendo un proxecto de álbum colaborativo mensual inspirado en distintos temas e aínda agora seguen aprendéndonos músicas e cancións con xeito. E agora imos co último lanzamento do net label A Records, que non é que lance moitos discos, mas os que lanza paga pena sempre botarlle unha escoita. A súa última aposta son Uniform Motion, un grupo anglo-francés que presentaron neste selo un disco chamado Pictures, que ven ademais acompañado dun cómic de 54 páxinas e cadenseu vídeo por canción. Non hai que perderos de vista porque xa teñen outro novo disco na rúa chamado Life. E a bofé que coidan moitos lanzamentos e teñen cancións tan xeitosiñas como este Selling Pictures. Cans baby. Outra formación que nos chamaron muitísimo a atención e con apenas un single, dúas cancións e máis outras dúas dunha demo, son Superhumanoids, que estou certo que imos oír falar deles en moitas partes en moi breve tempo. Pois aquí seguimos, despois de escoitar os Superhumanoids, quentiños debaixo da manta, con máis músicos e máis músicas calmas para acompañar estes días de inverno. Desta vez viaxamos até Francia, onde a través de Llamendo descubrimos a Lul, o dúo formado por Arnaud Cabibel e Lena Roucot, que precisamente teñen un disco chamado Duo Acoustic, que penso que xa o di todo do tipo de música que fan. Con todo, parece que agora se fan chamar Betty Argo, non sabemos aínda o porqué dese cambio, nin se hai algún motivo detrás ou se van cambiar de estilo, mas nós imos ficar atentos ás novidades que nos poidan traer, porque teñen cancións como esta. How many, many, many, many, many, many days do we have to wait? Till the Father comes. dreams, but I still believe in mine. Commons, Ben, se chegastes ata aquí expertos, aínda poderedes escoitar o peche a este Commons Baby para escoitar debaixo dunha manta. When the War Came é o nome artístico dun mozo que vive en California chamado Jacob Nathaniel Takeo Ninomiya. Supoñemos que ten antergos xaponeses. Descubrímolo no blog austriaco centrado en músicas libres chamado lemonjohn.blogspot.com, un sitio de referencia xa para nós onde sempre topamos cousas de xeito recomendável, pois. Nada máis, marchamos, deixámosvos con este With You, My Love de When the War Came. Camus, bye bye. It shows winter's cold has got me in your arms. I feel your breath upon my neck. It feels so warm. And so time will show much stronger. Oh, just let it be known that we are forever. So when you wake, I'll kiss your cheek. We'll tell of dreams and places we have seen. Get dressed up, we'll walk outside and drive my car until the engine dies. And so time, it has shown that we are much stronger. And you continue to let me know we are forever and ever, ever. But if you ever feel that you're not strong enough, please remember, love, you always were too much. We'll grow old and have ourselves some daughters and some sons. And dear, I promise you that I'll still be in love with you. gone, the summer breeze keeps our hearts as one. With wrinkled eyes we lay all day, I swear it's love and that's how it's gonna stay. And so at times like these, our days are long. You are my love, you're my heart's song. Come on, baby.